الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: لا تزال نفس أحدكم شابة في حب الشيء ولو التقت تلقوت طاهر من الكبر إلا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقليل ما هم. وأخرجه ابن عساكر عن أبي الدرداء مثله كما في الفن. وأخذ أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: صلاة من ملاك أمر ابن آدم، لا تشكو مصيبتك ولا تحدث بوجهك ولا تزكي نفسك بلسانك. وأخذ أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إن إياكم ودعوة المظلوم ودعوة اليتيم فإنهما تصليان بالليل والناس النيام. وعنده أيضا عنه قال: إن أبغض الناس إلي أن أظلمه من لا يستعين علي إلا بالله عز وجل. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ایک کا نفس جوان رہتا ہے کسی چیز کی محبت میں، کا بڑھاپے کی وجہ سے انہیں اس کے دونوں جبڑے مل گئے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے دل کو اللہ تعالی نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. ابو نعیم نے حلیہ میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے: تین چیزیں بندے کے معاملے کا مدار ہیں. ایک یہ کہ اپنی مصیبت کی شکایت نہ کرو، دوسری یہ کہ اپنی تکلیف لوگوں کو نہ بتاؤ، اور تیسری یہ کہ اپنی زبان سے اپنے نفس کی تزکیہ نہ کرو، اس کو پاک نہ بتاؤ. ابو نعیم حلیہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ فرماتے تھے: مظلوم کی اور یتیم کی بددعا سے بچا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں رات کے وقت چلتی ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں. اور ایک روایت میں ان سے منقول ہے کہ سب سے برا لوگوں میں سے میرے نزدیک وہ ہے کہ میں کسی پر ظلم کروں، ایسے شخص پر جو اللہ تعالی کے سوا میرے مقابلے میں کسی سے مدد نہیں لے سکتا. یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ حکیم الامت کے چند مواعظ ہیں. ایک یہ کہ کسی چیز کی محبت میں آدمی کا نفس ہمیشہ جوان رہتا ہے، چاہے اتنا بڈھا ہو گیا ہو کہ اس کے جبڑے بھی ملتے ہیں، منہ نہیں کھلتا، لیکن نفس کی جوانی نہیں جاتی، وہ اب تک جوان ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہو، وہ تو مستثنا ہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں، بہت ہی کم. یہ مضمون حدیث شریف کا ہے. ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ حرم ابن آدم و یہ شب فیہ خصلتان, آدمی بدھا ہوتا رہتا ہے لیکن دو خصلتیں اس کے اندر جوان ہوتی رہتی, جوں جو اس کی عمر ڈھلتی ہے گوں گوں یہ دو عادتیں اس کی جوان ہوتی جاتی, ایک مال کی محبت اور دوسرے طول العمل لمبی لمبی امیدیں, یعنی زیادہ جینے کی محبت. یہ انسان نے فطری طور پر رکھی گئی ہے چیز, اور رکھی بھی ایسی گئی ہے کہ پورا ہونے کے بعد آدمی کا دل سرد ہو جاتا ہے تمام چیزوں سے, بتھیرا کھا لیا بتھیرا کما لیا. اب چھوڑ دو قصہ, اللہ نے گھر بار دیا ہے, آل اولاد دی ہے, تو دنیا کو بتھیرا انڈا لیا, اب آگے کی تیاری کریں. لیکن نہیں, بڑے میاں کا دل نہیں بھرتا. اس حالت میں بھی جب کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں, چاہتا ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ ہو, اور اپنی آرزویں پکاتا رہتا ہے شیخ چلی کی طرح. یہ فطری چیز ہے, سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالی, جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقویٰ کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے, خوف خدا ان کے دل میں ہے, ان کا دل سرد ہو جاتا ہے. تو ایک بادشاہ کہتے ہیں کہ گیا ایک بزرگ کے پاس, بادشاہ کا شیخ الاسلام بھی ساتھ تھا, سرکاری شیخ الاسلام, جیسے بے نظیر نے کوثر نیازی کو شیخ الاسلام بنایا تھا, اللہ معاف کرے. تو بادشاہ بہت ادب سے ملا بزرگ سے. بادشاہوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے کو دیکھتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ ملتے ہیں. شیخ الاسلام صاحب جل گئے, بزرگ کی اتنی تعظیم بادشاہ کرتا ہے, ہمیں گھاس بھی نہیں ڈالتا. چلتے ہوئے بادشاہ نے کچھ ہدیہ پیش کیا, نقدی کی تھیلی پیش کی. بزرگ فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت, ہم اس کو کیا کریں گے, ہمارے کام کی چیز نہیں ہے, آپ لے جائیے کہ ضرورت مندوں کو تقسیم کر دیجیے, میرے کام کی چیز یہ نہیں. دنیا ایک ایسی چیز ہے, اس کا تجربہ کرو, کہ جس شخص کے دل میں اس کی عزت نہ ہو اس کی عزت ہمارے دل میں آ جاتی ہے, اور جس کے دل میں اس کی حرص ہو, وہ خواہ ہم اپنی جگہ کتنے بھی حریص ہوں دنیا کے, لیکن دوسرے آدمی کے دل میں جب ہم دنیا کی محبت دیکھتے ہیں, روپے پیسے کی محبت دیکھتے ہیں, تو اس کی قدر و قیمت ہمارے دل سے مٹ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. تو اس بزرگ نے جب بادشاہ سے یہ بات کہی تو شیخ الاسلام صاحب نے سمجھا کہ اس کی تو اور بھی وقت بادشاہ کے دل میں پیدا ہو جائے گی. شیخ الاسلام نے وہی حدیث پڑھی جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا حرم ابن آدم و یشب فیہ خصلتان, آدمی کا بیٹا بوڑھا ہوتا رہتا ہے لیکن دو خصلتیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں, پرورش پاتی رہتی ہیں, مال کی محبت اور دنیا میں زندہ رہنے کی محبت. مقصد اس بزرگ پر چوٹ کرنا تھا کہ یہ چیزیں تو آپ میں بھی موجود ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے, لیکن نمائش کے طور پر آپ کر کے دنیا ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں. شیخ الاسلام کا مقصد یہ تھا. وہ بزرگ فرمانے لگے کہ حضرت, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو خصلتیں جوان ہوتی رہتی ہیں, جوان وہ ہوتا ہے جو پیدا ہو گیا ہو, اللہ کا شکر ہے یہاں پیدا نہیں ہوئی, یہ دو چیزیں یہاں پیدا ہی نہیں ہوئی, پیدا ہوتی تو جوان ہوتی, शेख उल इस्लाम साहब अपना समूह लेके रह गए। फरमान लगे, बुजुर्ग फरमान लगे कि एक हदीस मैं भी सुना दूं। आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा उमना उद्दीन, उलमा दीन के अमीन हैं। मालम युखालत सुल्तान, जब तक के हुकूमत की हामी हाना में लाए, बादशाह के करीब होकर न रहे। फैजा खालकुल सुल्ताना फाजरू हूं फैन नवलिसुद्दीन, अगर वो बादशाह के करीब होकर के रहें, हुकूमत के इख्तदार के करीब होकर के रहें, तो उनसे बचो, इसलिए कि वो दीन के डाकू हैं, गुलाम अहमद की तरह, काजानी की तरह। शेख उल इस्लाम साहब मुनव्वर हार गए। इसको हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, सवाए उन लोगों के जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तकवा के लिए चुन लिया है, जिसको जिनको अपना खौफ, अपनी मोहब्बत और अपनी रजा नसीब फरमा देते हैं, उनको दुनिया की मोहब्बत से पाक फरमा देते हैं। एक बर्तन में दो चीजें नहीं डाली जा सकती, पाक और नापाक, और एक ही दस्तरखान पर दोनों चीजों को, गंदी को, गंदगी को और पाक चीज को जमा नहीं किया जा सकता। जिन लोगों के दिलों को अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत के लिए चुनते हैं, उनके दिलों को दुनिया की मोहब्बत से पाक कर देते हैं, और जिस शख्स के दिल में ये मोहब्बत मौजूद है, वो समझे कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। और अगर उसका नफ्स उसको धोखा देता है कि हमें भी अल्लाह से मोहब्बत है, तो वो झूठ बोलता है। इस दिल के अंदर अगर अल्लाह की मोहब्बत है, तो नापाक की मोहब्बत नहीं हो सकती, और नापाक की मोहब्बत जब तक है और उससे दिल पाक नहीं हुआ, उस वक्त तक अल्लाह की मोहब्बत नहीं आती। ऐसे लोग बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, वकलील उम्मा हूं, जिनके दिलों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया की मोहब्बत से पाक फरमा देते, उनके लिए आना जाना बराबर होता है। दुनिया आए खुशी नहीं, जाए गमी नहीं, हाल फेल नहीं होता उनका। बहुत से लोगों के अगर नुकसान की इतला पहुंच जाए कि माल का नुकसान हो गया, दिल का दौरा हो जाता है, उसको मालूम हुआ कि अंदर रची बसी थी मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत दिल को कमजोर करती है, और अल्लाह की मोहब्बत दिल को कवी करती है। दुनिया की मोहब्बत तशवीश लाती है, और अल्लाह की मोहब्बत दिल को सुकून और इत्मीनान की दौलत मुहैया करती है। दुनिया की मोहब्बत, इसकी मिसाल ख्वाहिश की सी है, जितनी वो ख्वाहिश के आदमी होता है, खुजली होती है उसको, जितनी ख्वाहिश करते रहे मजा आता रहता है, और जब ख्वाहिश बंद कर दी तो जलन शुरू हो गई। हम लोग बेहिश हो गए हैं, हमारे दिलों में एहसास नहीं रहा, वरना हमें मालूम होता है कि दुनिया की मोहब्बत से दिलों पर क्या गुजरती है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, सुनो अल्लाह ही के जिक्र से और अल्लाह ही की याद से चैन पड़ता है दिलों को। जिन लोगों को अल्लाह की जिक्र के बगैर इत्मीनान है, वो बेचारे धोखे में। गल्ले के ये चीज लायक इलाज है, काबिल इलाज है। जवानी आई, दुनिया की मोहब्बत बढ़ती गई, हम भी बढ़ रहे थे, ये मोहब्बत भी बढ़ रही थी। जवानी से बुढ़ापे में कदम रखा, हम तो बूढ़ा होना शुरू हुए, مگر دنیا کی محبت ابھی تک جوان، اور بڑھاپے سے قبروں میں قدم رکھا لیکن اس کی جوانی ختم نہیں ہوئی، ہمارے تمام قوا جواب دے گئے، لیکن یہ جو دنیا کی محبت کی بلا ہمارے ساتھ لگی ہوئی تھی، یہ جوان نہیں ہوئی، یہ بوڑھی نہیں ہوئی بلکہ اور جوان تر ہوتی گئی، اور جب مرے گا تو رضا الہی کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے تو کوئی محنت نہیں کی تھی، محنت کی تھی ان چیزوں کے لیے، ان کو دیکھ دیکھ کر کے حسرت کرے گا، ہائے کس چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، بڑے شوق سے مکان بنایا تھا، بڑے شوق سے یہ کیا تھا، بڑے شوق سے وہ کیا تھا، یہ سب شوق دھرے کے دھرے رہ گئے، اور جہاں جانا تھا یعنی قبر، اس کے لیے کوئی سوال ہی نہیں کیا، نہ کبھی بجلی کی فٹنگ وہاں کی، نہ کہ ٹارچ اور روشنی بتی لے کے گئے، نہ کوئی وہاں بستر کا سامان کیا، نہ کوئی وہاں کی وحشت اور تنہائی کے لیے سوچا، جیسے دنیا میں خالی ہاتھ گئے تھے، یہاں سب کچھ کما کر کے یہیں چھوڑ کر چلے گئے، تو غیر ملک میں کمانے کے لیے گیا ہوا ہو، اگر تو اس کو زر مبادلہ لانے کی اجازت مل جائے ٹھیک ہے، اور اگر سب کچھ وہی چھین لیں تو اسے 10-20 سال ضائع بھی کیے اور خالی ہاتھ آیا، اس کے دوست احباب بیوی بچے پوچھیں گے کیا لائے ہو، کہیں گے کچھ بھی نہیں لایا، سب کچھ چھین لیا، ہم لوگ بھی یہاں محنتیں کر رہے ہیں اور جب جائیں گے تو سب کچھ چھین لیں گے، جو اپنے اندر بھر لیا وہ لے جائیں گے، وہ تو ساتھ جائے گا، باہر کی سے سب چیزیں ہمارے ہم سے چھین لی جائیں گی، کپڑے تک چھین لیتے ہیں اللہ کے بندے، یہ بھی نہیں کہتے کہ مولوی صاحب کے کپڑے رہنے دو یار، ہم ان کو بہت اچھے اچھے کپڑے بنا کے دیا کرتے تھے، رہنے دو لے جانے دو، کہیں گے نہیں صاحب چلے ہوئے کپڑے پہننے کا حکم نہیں ہے، چادر دے دیں گے لٹے کی، دو چادریں پہنا دیں گے بس، نہ ماما ہے نہ خصہ ہے، دیکھتے ہو کسٹمر چھینتے ہیں، تم خود ہی چھینتے ہو، اس غریب کو دھکیل کر کے آ جاتے ہو لہر میں، کون سی چیز رہنے دی اس کے پاس، اے کاش کے مرنے سے پہلے ہمیں اس کی عقل آ جاتی، اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ یہ چیزیں قابل علاج ہیں، اللہ والوں سے اس ان چیزوں کا علاج کروایا جاتا ہے، میرے دل کے اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، یہ چیز قابل علاج ہے، یہ دنیا کی محبت کس طرح نکل جائے، مال کی محبت کس طرح نکل جائے، اور مال کی محبت ہونے کا معیار کیا ہے، یہ چیزیں بزرگوں کے سامنے ذکر کرنے کی ہوتی ہے، شیخ سے اصلاحی تعلق کا یہی مطلب ہوتا ہے، دوسرا ارشاد حضرت ابو الدرداء کا نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی تمام معاملے کا مدار تین چیزیں ہیں، جس کو تین چیزیں حاصل ہو گئیں سمجھو بڑا پار ہو گیا، ایک یہ کہ اپنی مصیبت کی کسی سے شکایت نہ کرو، دوسرے یہ کہ اپنے درد کا کس کے سامنے اظہار نہ کرو، اور تیسری یہ کہ اپنی زبان سے اپنی صفائی اور پاکیزگی بیان نہ کرو، جی میں تو بے گناہ ہوں، اپنی بے گناہی کو تو زرداری اور بے نظیر بھی بیان کریں گے زبان سے، اتنی نہ بڑا پاکی اداما کی حکایت، اتنی نہ بڑا پاکی اداما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دیکھ، اپنی مصیبت کی اللہ کے سامنے شکایت کرو، مخلوق کے سامنے نہ کرو، جب حضرت بنیامین کو روک لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں، اور بھائی خالی ہاتھ گئے. انہوں نے جا کر کے کہا تھا ان ابن کا قد سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. ان کو ریفر رکھ لیا عزیز مصر نے. فرمایا کہ نہیں، بیٹے نے چوری نہیں کی ہے، تمہارے نفسوں نے کوئی تدبیر بنائی ہے. خیر میں صبر جمیل اختیار کروں گا. یوسف علیہ السلام والسلام تو پہلے سے گم تھے، ان کا بھائی بھی ہاتھ سے گیا. بے اختیار حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کے دل سے آہ نکلی، یا حسرت علی یوسف، آئے میری حضرت یوسف پر. وبیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کا نور جاتا رہا، آنکھوں کی چمک ختم ہو گئی. اور اتنے شدت کی کا غم تھا کہ گویا گلا گھٹا جاتا ہے. بچوں نے کہا تبتا و تلک و یوسف، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، آپ گل گل کر کے ختم ہو جائیں. ہڈیاں بھی گل گئیں غم یوسف میں. میں جو سنانا چاہتا ہوں وہ اگلی بات ہے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا اظہار صرف اللہ کے سامنے کرتا ہوں. کبھی کسی کے ساتھ بھی شکایت کیا ہے؟ میں نے کبھی کسی بندے کے سے بھی تذکرہ کیا اس کا؟ صرف ایک مالک سے شکایت کرتا ہوں، اپنی پریشانی کی بھی، اپنی غم کی بھی. اگر اس کے پاس بھی نہ کروں تو پھر کس کے پاس کروں؟ کوئی آفت، کوئی مصیبت آن پڑی، شکایت کرو لیکن مولا کے سامنے کرو. شکایت بھی شکایت کے انداز میں نہیں، بلکہ اپنی حالت زار کو اس کے سامنے رکھ کر اپنی عبدیت کا اظہار کرنے کے لیے. مخلوق کے سامنے اپنی شکایت نہ کرو، اس لیے کہ مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آسمان والی ہو یا زمین والی ہو، تمہاری شکایت رفع نہیں کر سکتی. ایک ہی ہے جو شکایتوں کو رفع کر سکتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں لا تشکو مصیبتک، اپنی مصیبت کی کسی کے سامنے شکایت نہ کرو سوائے اللہ تعالی کی، اور اپنے درد کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرو، اس کے سامنے کرو. انلی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب صابر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہوئی ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں، ہٹا سکتے ہیں، لگانے والے بھی آپ ہیں، ہٹانے والے بھی آپ ہیں. وہاں کوئی دوا دارو کرنے کی ضرورت تھی؟ ادرک حکم دیا اپنی ایڑی مارو، زمین پر ایڑی ماری، چشمہ پھوٹ پڑا. آگا مختصلم باردم و شباب، ٹھنڈا پانی پیو بھی اور نہاؤ بھی، چودہویں رات کے چاند کی طرح نکل آئے، تمام تکلیف دور ہو گئی. بتانا چاہتے تھے کہ لگانا چاہیں تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور جب ہٹانا چاہے تو ان کے لیے تدبیروں کی ضرورت نہیں. چشمے کا پانی، اس سے غسل کیا، سب کچھ دور ہو گیا، تمام دلدر دور ہو گئے، تمام بیماریاں دور ہو گئیں. اپنی تکلیف کا اظہار اللہ کے سامنے کرو، سجدے میں گر جاؤ، اور یہی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پڑھو، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ہمارے مولانا محمد عزیز کے میٹھی رحمہ اللہ تعالی بیمار ہو گئے تھے، فرمانے لگے اب مجھے شفا ہو جائے گی. عرض کیا گیا کہ کس طرح شفا ہو جائے گی؟ فرمایا میں نے سجدے میں یہ دعا کی ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور واقعی شفا ہو گئی. تم سے دعا منگواتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کو منظور کرنا ہوتی ہے، اگر منظوری نہ دیں تو تم سے دعا نہ کروائیں، تمہیں دعا کرنے کی توفیق نہ دیں. لیکن جیسے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہو ویسے اس کی رضا پر بھی راضی رہو. دل میں تنگی کا مضمون نہیں آنا چاہیے. زندہ تو نہیں آ پائے تو وردہ خوشی رضائے تو دل شدہ مبتلائے تو زندہ کریں آپ کی عطا ہے، مار ڈالیں آپ کی رضا ہے. آپ جو کچھ بھی کریں جو بھی آپ کی رضا ہو اس پر راضی ہوں. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے تھے، علاج مقصود ہے شفا مقصود نہیں. تمہارا کام ہے تمہیں علاج بتایا کرتے رہو. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نے اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے کہ آخری دنوں میں مجھ سے حضرت نے فرمایا، حضرت حکیم الامت نے، میاں تمہارے یہاں کوئی اس کا علاج نہیں ہوتا؟ میں نے کہا حضرت ہوتا ہے. فرمایا کہ پھر تم علاج کرو. کہنا کہ بہت اچھا، ہمارے یہاں تو ذرا نزاکت زیادہ ہے پرہیز بہت ہوتا ہے. فرمایا تم علاج شروع کرو، نتیجہ مجھے معلوم ہے. ساتھی فرمایا نتیجہ مجھے معلوم ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے علاج شروع کیا تو ذرا تھوڑا ہومیوپیتھی کا علاج نازک ہے، فریز بہت ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اس میں ذرا تھوڑا پرہیز کی ضرورت ہوگی. ارشاد فرمایا ہم نے تو کوئی پرہیز نہیں کروایا تھا، معمولی نوک پلک درست کر کے چلتا کر دیا. یہ ساری دنیا بھر کے پرہیز ہمارے بھی رکھے تھے. حضرت فرماتے ہیں یہ ارشاد سن کر کے سب سے پاؤں تک پسینہ آ گیا مجھے، ہم نے تو کوئی پرہیز نہیں کروایا تھا، معمولی نو پلک درست کر کے چلتا کر دیا. بھائی بیماری کا آخری انجام کیا ہے؟ موت، مرنا نہیں ہے، اس سے کیوں گھبرانا ہے؟ ہاں سنت ہے علاج کرنا، کرو اور علاج اور تدبیر کر کے اس کو اللہ پر چھوڑ دو. چاہیں گے شفا دے دیں گے، نہیں چاہیں گے تو ان کی رضا، ہمیں اپنے پاس لے جانا چاہیں گے. چلیے حاضر ہیں، وصل خوشی حاضر ہیں. اور چوتھے یہ، تیسرے یہ کہ اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو. قرآن کریم میں آتا ہے فلا تزکو انفسکم ہو عالم بمن اتقا. اپنے نفسوں کا تزکیہ نہ کیا کرو کہ ہم بڑے اچھے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اپنی صفائی دینے کی کوشش نہ کرو. اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے تم میں سے جو بچنے والا ہے متقی. ارے مخلوق کے سامنے تو صفائی پیش کرتے ہو، اللہ کے سامنے صفائی پیش کرتے ہو؟ مخلوق کو تم کہہ سکتے ہو کہ تمہیں بدگمانی ہوئی ہے میرے بارے میں، میں ایسا نہیں تھا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. کیا اللہ کو بھی کہو گے کہ آپ کو بدگمانی ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. اللہ کے سامنے اپنی پاکیزگی کا تصور کرتے ہو، اپنی سراپا گندگی کا تصور کرو. اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں چلتا پھرتا چھوڑ دیا، ورنہ یہ نجاست تو دفن کے لائق. جس شخص کی نظر اس پر ہو وہ اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرے گا اور اپنی صفائی پیش نہیں کرے گا. اور کوئی کرتا ہے تو جھوٹا ہے. تیسرے ارشاد نے ارشاد فرمایا کہ دو بدعاؤں سے بچو، ایک مظلوم کی بد دعا اور ایک یتیم کی بد دعا. یہ اس وقت آ کر کے سر اٹھاتی ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں رات کے 2 بجے. مظلوموں کی بد دعا سے بچو اور یتیموں کی آہ سے بچو. اب کیا کہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے یمن، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت فرما رہے تھے، افساد کر رہے تھے رخصت کرنے کے لیے. چلتے چلتے آخری نصیحت جو فرمائی وہ یہ تھی، یا معاذ لا اللہ کا لا تارانی بعد ہذا، شاید تم مجھے اس کے بعد نہیں دیکھ سکو. دیکھا بھی نہیں. ایاک و دعوت المظلوم, مظلوم کی بدعا سے بچنا, بچتے رہنا. فإنها ليس بينه وبين الله حجاب, اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے, سیدھی عرش پر پہنچتی. اسی کو فارسی شاعر کہتا ہے, بطر سزائے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن, اجابت از درے بہر استقبال نہیں آیا. مظلوموں کی بدعا سے بچو, اس لیے کہ جب وہ بدعا کرتے ہیں تو قبولیت ان کے استقبال کے لیے عرش الہی سے آتی ہے. اور اسی طرح یتیم کی بدعا سے بچو, یتیم کا مال نہ کھاؤ, پتیجا دسواں اور چالیسواں کے عنوان سے ہو, یتیم پر ظلم نہ کرو اور یتیم کا مال نہ ہتھیاؤ, اس لیے کہ ان کی آہ لگتی ہے تو بیڑا غرق کر دیتی ہے. کراچی میں کتنے بچے یتیم کیے گئے, ان کی آہیں نہیں لگی؟ کتنے بے گناہوں کو تختہ ستم بنایا گیا, مشق بنایا گیا, ان کی آنے رائے کہاں جائیں گی؟ ایک نقطہ یاد رکھو, مظلوم کا ولی اللہ ہونا شرط نہیں ہے. کہ مظلوم اگر ولی اللہ ہو تو اس کی بدعا قبول ہوتی ہے, مظلوم اللہ مظلوم اگر کافر بھی ہو اس کی بھی بدعا لگتی ہے. فاجر و فاسق ہو بلکہ کافر ہو, اس کی بھی بدعا آدمی کو مار دیتی. اس لیے کسی شخص پر ظلم و ستم کرنا, کسی کے ساتھ زیادتی کرنا, کسی کا حق اپنے ذمے لینا, اس سے ڈرو. اور یہ قیامت تک ساتھ نہیں چھوڑتی, چاہے جتنی معافیاں اللہ سے مانگو پھر معافی نہیں ملتی جب تک کہ صاحب آپ خود معاف نہ کرتے. اور ایک ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے بری صورتحال یہ ہے, حضرت عبدالرزا فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے بری صورتحال یہ ہے کہ میں ایسے آدمی پر ظلم کروں جو میرے مقابلے میں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں لے سکتا. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نہیں, کوئی تھانے کچہری والا اس کا واقف نہیں, کوئی بڑا آدمی اس کی سفارش کرنے والا نہیں, اور کوئی اس کے ساتھ جتھا نہیں جو پیروی کرے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کچل دو مار دو. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑا اس کے ساتھ, حدیث شریف میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کہتے یا رب المستضعفین, اے کمزوروں کے رب, مجھے بہت پیاری لگتی, مجھے یہ لفظ بہت مزہ دیتا ہے, یا رب المستضعفین, اے کمزوروں کے رب جن کا دنیا میں کوئی سنوا نہیں, ان کی جن کو سننے والا کوئی نہیں, تو ان کا بھی رب ہے اور تو ان کا بھی انتقام لیتا ہے, تو ان کی بھی فریاد رسی کرتا ہے اور مدد کرتا ہے. تم دیکھتے ہو اس کا کوئی نہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سب سے بڑا ان اس کے ساتھ ہے, اور جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ کسی سے انتقام لے تو پھر اس کا جو حج ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے. میں نے یہ تو سنایا تھا آپ کو کہ ایک بزرگ تھے, ان کو کسی نے برا بلا کہہ دیا, اپنے ساتھی سے کہنے لگے کہ فوراً اس کے ایک تھپڑ لگا دو, اس کے تھپڑ لگا دو ایک. اس نے ذرا تھوڑی دیر کر دی, تاخیر کر دی, وہ آدمی وہیں پھسلا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ بزرگ اپنے ساتھی سے کہنے لگے کہ تو نے اس کی ٹانگ توڑ دی, تو اگر اس کا تھپڑ لگا دیتا تو اس کی ٹانگ نہ ٹوٹتی, میں نے اس لیے کہا تھا. اس لیے کہ میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے کہ اگر میں کسی کی زیادتی کا بدلہ خود لے لوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک کر دیا, ہو گیا مسئلہ. لیکن اگر میں انتقام نہ لوں تو وہ خود آ کر کے انتقام لیتی. اور میں کہتا ہوں یہ اسی بزرگ پر مناسب نہیں. اس معاملے میں تم سارے بزرگ ہو. جو شخص اپنا انتقام نہیں لے سکتا اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لیتا ہے. الا یہ کہ تم معاف کر دو, اللہ جیسے کہ لو ہماری صلح ہو گئی ہے, مقدمہ داخل دفتر کر دو تو دوسری بات, ورنہ اللہ تعالیٰ انتقام لیتے. تاہم جلد بازی نہیں کرتے, جلد بازی نہیں کرتے, بندوں کو مہلت دیتے ہیں کہ شاید یہ نادان ہے, آپس میں معاملہ درست فرما کر لے. غرض ہے کہ ایسا شخص جس کا کوئی انتقام لینے والا نہ ہو اللہ کے سوا, اس پر ظلم کرتے ہوئے زیادہ ڈرو. مخلوق کے انتقام کی تو تم تاب لا سکتے ہو, اللہ کے انتقام کی تاب نہیں لا سکتے. واخر دعوانا الحمدللہ.